дроту некалькі радоў, агароджа за вакном, панад дротам небасінь, ты далёка ўвысі сонца, паднявольнае жытло, ці рыдлёўка, ці кайло, а ў душы надзея светлая хароніцца. Прыйдзе час, прыйдзе дзень, влікнуць каты і краты ўшэн, выйдзем мы з гэтых сцен не іначай. Ды парушым па зямлі незалежнымі людзьмі, прыйдзе дзень, прыйдзе міг, вер, прыяцель. Ды парушым па зямлі незалежнымі людзьмі, прыйдзе дзень, прыйдзе міг, вер, прыяцель. Там за дротам вольны свет, полны ветраў, полны змен, там шляхі ва ўсе бакі, там прыгожыя жанчыны, розных колераў сцягі, у рознакветені лугі, там чакаюць нас каханыя, любімыя. Рознакветені лугі, розных колераў сцягі, там чакаюць нас каханыя, любімыя. Прыйдзе час, прыйдзе дзень, знішчым катаў і краты ўшэнт, выйдзем усе з гэтых сцен не іначай. Ды парушым па зямлі незалежнымі людзьмі, прыйдзе дзень, прыйдзе міг, вер, прыяцель. Ды парушым па зямлі незалежнымі людзьмі, прыйдзе дзень, прыйдзе міг, вер, прыяцель. Вер, прыяцель. Вер, прыяцель.